Wampiry, pożądanie, pornografia, składanie ofiar. I think that is wrong on many different levels. Late Night on Explorer, dzisiaj o 23:00 w Viasat Explorer, tylko dla dorosłych.